Պաշտպանության բանակում տեսչական ստուգումներին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերում անց են կացվել տեսչական ստուգումներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի ղեկավարությամբ։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի համաձայն տեսչական հանձնաժողովները իրականացնել են ստուգումներ զորամասերի մարտական պատրաստության և զորքերի կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում։ Հանձնաժողովների կազմում փորձառու և հմուտ զինվորականներ են, ովքեր ստուգումների ընթացքում փորձել են իհայտ բերել այն խնդիրները, որոնք զորամասի հրամանգազմի կողմից աննկատ են մնացել։ Ստուգումներից ցածել տեսուչների ինձ փորձառությունն են կիսել և որոշ հարցերի շուրջ առաջարկել լուծումներ։ Ուշադրության կենտրոնում մասնավորապես մարտական խնդիրների կատարման հետ կապված ոլորտներն են եղել, ինչպես նաև հրամանատարական պատրաստության, թիկունքային ապահովման և զորքերի ծառայության հարցերը։ Նմանատիպ ստուգայցերը ևս մեկ անգամ հնարավորություն են տալիս զինծառայողներին փորձել սեփական ուժերը, հմտանալ այն մասնագիտությունների մեջ, որոնց կրողներն են, և վերջապես իրենց կարողությունները ցուցադրել հանձնաժողովների անդամներին։ Տեսչական ստուգումների ընթացքում առանձին զրահատանկային բրիգադը Տիգրանակեր զորավարժանում անցեկացել մարտական հրաձգության գումարտակային մարտավարական զորավարժություն, որին հետևել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Ստորաբաժանման անձնակազմը պաշտպանության անցումը և հակագրոհի իրականացումը կատարել է վստահությամբ։ Զորամասի հրամանգազմը ևս գոհ է զորախաղերի անցկացման արդյունքներից, քանի որ զինվորական ծառայությունը ենթադրում է անընդհատ առաջընթաց և շարունակական պատասխանատու աշխատանք, ուստի ստուգման ենթարկված զորամասերի զինծառայողները հանձնաժողովի անդամների ցուցումներն ու իտողությունները ընդունում էին ըմբռնումով և նկատված թերացումները շտկելու պատրաստակամությամբ։ Տեսչական ստուգումների ընթացքում զորամասերը բերվել են նաև մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի, որի արդյունքում պարզորոշվել է, որ ստորաբաժանումները մարտունակ են և անհրաժեշտ պահին կարող են դապացուցել նաև իրական մարտական պայմաններում։ Տեսչական ստուգումները պաշտպանության բանակի զորամասերում շարունակվում են։ Բարձր արդյունքներ նաև սպորտում։ Օրերս Երևանում կայացել է Կոյոկուշին կարատեի մրցաշար, որին մասնակցել եւ մրցանակային տեղեր են զբաղեցել Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ծառայողները։ Զորամասի հրամանգազմն առանձնակի ուշադրություն դարձնելով զինծառայողների ֆիզիկական պատրաստությանը, ստեղծում է բոլոր հնարավոր պայմանները սպորտային առօրյան պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու հայաստանյան ու միջազգային մրցաշարերի մասնակցելու համար։ Կարևորելով տղաների նվաճումները, վերջերս զորամասում անցկացվել պարգևատրման արարողություն։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած զինծառայողներին հրամանատարության կողմից հանձնվել են մեդալներ ու պատվոգրեր։ Տղաները արդյունքներից գոհ են, բայց ոչ բավարարված։ Անկեղծանում են, որ բազմաթիվ մրցաշարերի ընթացքում կարող են ավելի լավ արդյունքներ ունենալ։ Այնուամենայնիվ փորձը մեծ դերակատարում ունի, և ամեն մրցաշարից հետո տղաները վերադառնում են ոչ միայն մեդալներով, այլև նոր փորձով և հմտություններով։ Մարզիկ զինծառայողները այժմ պատրաստում են հերթական միջազգային մրցումներին, հաշվի առնելով տղաների տրամադրվածությունը։ Զորամասի ազնակազմը մեծ սպասելիքներ ունի և ամեն ինչ անելու է տղաների նոր ձեռքբերումներին նպաստելու համար։ Մեծ շուքով նշվեց Արայիկ ինքնապաշտպանական ջոկատի 25-ամյակը։ Օրերս Մարտունու շրջանի Չարտար համայնքում մեծ շուքով նշվեց 1992 թվականին ստեղծված Արայիկ ինքնապաշտպանական ջոկատի կազմավորման 25-ամյակը։ Արտերկրից ու հանրապետության տարբեր շրջաններից ջոկատի մարտիկները Հրամանատար Վահրամ Ղարամարյանի ղեկավարությամբ հավաքվել էին տոնելու դժվարին ու պատվաբեր ուղի անցած հարազատ ջոկատի հոբելյանական տարեդարձը, որը մեկնարկեց զոված մարտընկերների գերեզմանների այցելությամբ։ Ճարտարում զոված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին ծաղիկներ խոնարհելուց հետո Մշակույթի պալատում անցկացվեց հոբելյանական տարեդարձին նվիրված ցերեկույթ, որտեղ ներկայ էին Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թոմասյանը, ճարտարի քաղաքապետ Արտուր Աղաբեկյանը, Ջոկատի անդամներն ու հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Արագարձագանքման Արայիկ Ջոկատն անվանակոչվել է գյուղի առաջին զոհի Արայիկ Ավանեսյանի անունով։ Ջոկատն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել շրջանի պաշտպանության համար մղող մարտերին, կատարելով բազմաթիվ մարտական առաջադրանքներ։ Ներկայացնելով մարտական ուղին, Վարամ Ղարամանյանն իր ելույթում նշեց, որ Ջոկատը մասնակցել է 3 տասնյակից ավելի մարտական գործողությունների, չկրելով ոչ մի պարտություն, ինչը խոսում է Ջոկատի մարտիկների ամուր կամքի, մարտական ոգու և նվիրվածության մասին։ Նախնական շրջանում ջոկատի շարքերը համալրել են 31 նվիրյալներ, այնուհետև թիվը հասել է 57-ի։ Մեկ տարի հետո, երբ վիրավորվեց Վահրամ Ղարամանյանը, արդեն գումարտակի վերածված ջոկատը ղեկավարեց Հովիկ Ջիվանյանը, այնուհետև Սևակ Ուկասյանը։ Մարտական գործողությունների ոչ ընթացքում ջոկատը տվել է 8 զոհ, իսկ զինադադարից հետո ևս 5-ը։ Արդեն 25 տարի է ջոկատի կազմավորման օրը բոլորը հավաքվում եւ թարմ ծաղիկներին խոնարհում իրենց զոհված մարտընկերների շրիմներին ու այցելում նրանց հարազատներին։ Իգնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարներն ու մարտիկները առիթը բաց չթողնելով մեկ անգամ եւս վստահեցրին, որ ինչպես Արցախյան պատերազմում, այնպես էլ այսօր պատրաստ են միավորվել եւ պայքարել հայրենիքի պաշտպանության համար։ Լսենք ջոկատի հրամանատարներ Վահրամ Ղարամանյանին, Հովիկ Ջիվանյանին ու ջոկատի մարտիկ Հովիկ Դավթյանին։ Միջոցառման խորհուրդը մեկն է։ Պարտավորություն ենք զգում մեր զոհված տղաների առաջ եւ մեր ջոկատում կա շատ բարիավանդույթ։ Ամեն տարի մեր ջոկատի ստեղծման օրը հավաքում ենք, այցելում ենք գերեզմաններ, խոնարհում գերեզմաններին, ծաղիկներ դնում ու նման ձեւ մեր հարգանքի տուր քմատություն։ Այսօր նվիրված է այդ տղաներին։ Օրվա խորհուրդը հենց տղաների միջոցառման խորհուրդն է եւս մի անգամ հարգանքի տուր քմատությունը։ Այս վերաբերմունքը հաղորդել է մեր մտածերին՝ պատանի երկրապահին, որպեսզի նման բարձր արժեքները ավանդույթ դառնան։ Մենք ավանդույթ ունենք նաեւ Վաստանի պատի ազգում, որ ասենք մենք մեզ հրճակել ենք որպես մարտիկ։ Իհարկե, սերնդափոխությունը կատարում եւ ապրիլյան դեպքերը ապացուցեցին, որ մեր երիտասարդ սերունդը մեծ ոչնչով չի զիջում եւ իրանք արժանին դաստվեցին հակառակորդին։ Ինչ վերաբերում է, որ մենք պատրաստ ենք, ուրեմն ես մի քանի անգամ հայտարել եմ, որ ոչ թե կազմավորել, մենք պատրաստ ենք, ասենք, մեր երիտասարդ երկրապային կողքին կանգնելու։ Նրանք չեն էլ թողնի, որ մենք ասենք ենք վերցնենք։ Հարկ եղած բան դասը կտանք նաեւ։ Ինչքով բավական նշանակալի ստերակատարությունն ունեցավ։ Ֆիքսը մի փաստ։ Արենք ջոկատը զորանոց մտած, զորանոցային ռեժիմի անցած առաջին ռազմական միավորումն էր։ Կարծում եմ սա ընդհանրում է իր նշանակությունն ապտի ունենալ։ Պատահական չի, ջոկատը որ ստեղծվել է Ղարաբաղի ամենամեծ բնակավայրերից մեկում եւ իհարկե չէր կարող նշանակալի իրադարձություն չլներ այդպիսի ռազմական միավորման ստեղծումը։ Կարող է նույնիսկ մեծամտություն թվա, բայց կարծում եմ որոշ նշանակություն ունեցել։ Որոշ նշանակություն ունեցել ոչ միայն գյուղի ճակատագրի համար, միգուցե աջոգատի ստեղծումը եւ ընդհանրապես աջոգատի նշանակությունը հենց որոշ չեղել ամուր Ղարաբաղի համար։ Ինչպես հավանեցի դա, մենք ամեն տարի յուրաքանչյուրը նշում ենք այդ օրը, մարդ համար սովորական անում, եւ որ կանա տոմայի անձ ճանապարհը, որ դա մարդկան ճանապարհը լինում ու շատ սովորական։ Բայց 25 տարի հերավարությունից նայելով մի քիչ սկսում ան նույնիսկ անձ ճանապարհը կեսն սովոր թվալ։ Այստեղ իհարկե խորհրդանշական ինչ-որ բան կա, նախ մենք նշում ենք 25 տարին արդեն 40 դարա։ Ես միշտ ուրախ եմ, իսկ մարդակը հնգերի քալար, ոչ էլ պատրաստներ ամեն ինչի։ Պահալավ է ստաստեգոկո, մգերներ, ուրիան ասարու, ակարաբորդ եկ վալտակը խպալ, միարդել բմպ Հավարա, ուղիղ խիլա շանապինելի։ Ես մի չեմ եղել ծառայում, չեմ եղել պատրաստում, մոզը դաժ ունենք ու մի գրամ վախ հյուստալի, բայց ունենք մի խիլա վախ ու բիդի ունենք։ Ուղղել ենք պատրաստ, ուղղել ենք մի մարդու նման, ուրեն կապպեիս, ուրեն պենինի, ռպենի, հավակալակ միտեղ, մի գործով ուսինում սրալը, նրան ու կել լավ նորից ենք էլ է։ Ուղիշտ է պատրաստը, ամը մարդը վիախնցի կրելա, նորմա կատարի, ամը մարդը բիդի վիախնցի կատարովի Արայիկ Իգնապաշտպանական ջոկատի 25-ամյակի արթիվ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը ջոկատի զոհված մարտիկների հարազատներին եւ մի շարք ազատամարտիկների հանձնեց մայրական երախտագիտություն հայկաջորդիների մեդալ։ Իսկ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանը հայրենիք եւ հավատք մեդալով պարգեվա տվեց ջոկատի առաջին հրամանատար Վահրամ Ղարամանյանին։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին նաեւ ելույթներ, նվիրված Արայիկ Իգնապաշտպանական ջոկատի կազմավորման պատմությանը, անցած մարտական ուղին եւ հրեսական դրվագներին, որոնք ընդմիջվում էին դպրոցականների ասմունքներով, հայնասիրական երգերով ու պարերով։ Բանակի հետ դպրոցականների կապն անսասան է։ Ստեփանակերտի Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցիչները տնօրեն Անահիտ Հակոբյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հանրապետության հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամաս։ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Ալեք Սարգսյանը հյուրերին ներկայացրեց զորամասի անցած մարտական ուղին և ծանոթացրեց կազմավորման պատմությանը։ Այնուհետև դպրոցի աշակերտները շարահրապարակում կազմակերպեցին համերգային ծրագիր։ Տոնական շունչ հաղորդելով օրվա միջոցառմանը աշակերտները հանդես եկան հայրենասիրական երգու պարով։ Նրանց միացան նաև զորամասի զինծառայողները։ Փոխգնդապետ Ալեք Սարգսյանի խոսքով նմանատիպ այցերը ոգևորիչ են եւ աշակերտների եւ զինծառայողների համար։ Լսեք, թե այս արդիվ ինչ է ասում զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Ալեք Սարգսյանը։ զորամաս հասարակական կազմակերպություններ, զորամաս դպրոցական կոլեկտիվներ եւ բացագույն ուսումնական հաստատություններ փոխայցելությունները նման միջոցառումները հատկապես արդյունավետ են զորամասում կազմակերպելը, որովհետեւ այս միջոցառումների ժամանակ բացի ազնագազմի մշակութային դաստիարակությունից նաեւ մեր զինվոր այսօրվա դիրքապահ իմանում եւ տեսնում է թե ում է պաշտպանում, իսկ աշակերտները, ուսանողները եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայությունները գալիս են տեղում տեսնում թե ովքեր են իրենց պաշտպանները։ Նման միջոցառումները միջ զորամասի հրամանատարությունը մեծ ուշադրություն է դարձում եւ շարունակական բնույթ են ունենում։ Միաժամանակ նաեւ երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մեծ ազդեցություն են ունենում զորամաս այցելած աշակերտները, տեսնում են զինվորական առօրյան, տրամադրում են զինվորական ծառայությանը եւ ինչու՞ չէ, նաեւ հոգեբանորեն սկսում են նախապատրաստել զինվորական ծառայությանը։ Մենք կազմակերպում ենք զորամասի տարածքում էքսկուրս զինվորական զորանոցներ, տանոթացում տեխնիկայի սպառազինության հետ եւ ինչ որտեղ հասարակության մեջ նաեւ վստահություն է առաջանում սեփական բանակի, սեփական զինվորի եւ սպայի նկատմամբ։ Օրվա միջոցառումը կարևորեց նաեւ դպրոցի տնօրեն Անահիտ Հակոբյանը։ Զորամասեր այցելությունների շարքում մեր աշակերտական խորհուրդը որոշել են նաև դեպի պաշտպանական դիրքերը գնալ ամիջապես, ոչ մեր շեֆը զորամասը, որտեղ մեր երեխաները հաճախ են լինում, եւ ամիջապես 1-2 օրում մեր աշակերտական խորհրդի նախաձեռնությամբ նրանք հավաքվեցին իրենց նվեր ծանրոցներով, եւ ինչպես տեսանք, այստեղ բավական բարձր տրամադրություններ, շատ հաճելի էր մեր զինվորների տրամադրության բարձրացումը, նրանց աշխուժացումը մեր աշակերտների հետ, մեր երեխաները եւս տպավորված էին զինվորները եւս։ Սա առաջինն է մեր այս զորամաս այցելությունը, բայց ոչ վերջինը, հաճախակի մտադիր կազմակերպել նման այցելություններ, մի քիչ ոգևորել մեր զինվորներին, մեր Արցախի, մեր հողի պաշտպաններին, բարձր պահենք նրանց ոգին, որպեսզի կարողանան իրենք որևի կերպ դիմակայել այս փորձություններին։ Դպրոցի աշակերտները համերգային ծրագրից բացի մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների համար պատրաստել են քաղցրավենիքով եւ ամենօրյա օգտագործման պարագաներով լի ծանրոցներ։ Երկուստեք միմյանցից բաժանվեցին բարձր տրամադրությամբ եւ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու եւ առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար զորամասի զինծառայողների անունից հյուրերին շնորհակալություն հայտնեց ավագ սերժանտ Կարեն Քոչարյանը։ Հաճելի է, երբ միջոցառում է կազմակերպում, քանի որ այս դեպքում բանակ հասարակություն կապի համրափնդումն է, քանի որ մեզ այցի եկել Ստեփանակերտի դպրոցի երեխաները, իրենք իրենց փորձով կարողանում են մեր առօրյան ավելի լիացնել, ավելի ուրախ դարձնել, քանի որ հաճելի է, երբ զինվորը առօրյան կարողանում է հայկական ազգագրական պարերի ներքո իր ոգին բարձրացնել, մարտական ոգին ավելի ոգեշնչել իրեն, քանի որ դա մարտունակության բարձրացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Դիրքապահների մարտական ոգին բարձր է։ Դիրքապահ տղաների հայրենանվեր առաքելությունը լուսաբանելու նպատակով օրերս մեր լրագրողական խումբը եղավ գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերում։ Օրը գիշեր մարտական հերթապահություն իրականացնող նման տղաների չթուլացող զգոնության շնորհիվ է հնարավոր դառնում խափանել հակառակորդի չարանեկ մտադրություններն ու ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Դիրքապահները բոլորն էլ գիտակցաբար են կատարում իրենց բարդ ու պատասխանատու առաքելությունը։ Հակառակորդի դիրքերն այստեղից բավականին մոտ տարածության վրա են գտնվում, ինչը հավելյան ուշադրություն ու պատրաստվածություն է պահանջում։ Տղաների մարտունակությունն ու մարտական պատրաստականությունը կատարելագործելու նպատակով, բացի մշտական տեղակայման վայրում իրականացող պարապմունքներից, նաև դիրքերում են պարապմունքներ իրականացվում։ Դիրքն այն վայրն է, որտեղ սխալվելու և մասնագիտական ունակություններին լիարժեք չտիրապետելու հանգամանքը հղի անկախատեսելի հետևանքներով։ Սա հայրենիքի այն հատվածն է, որտեղ յուրաքանչյուրը ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինի հստակորեն կատարելու իրեն առաջադրված մարտական խնդիրները։ Միայն դրա շնորհիվ է հնարավոր ձախողել հակառակորդի դիվերսիոներ թափանցման և բացահայտ հարձակման փորձերը։ Այս ամենը քաջ գիտակցելով, հենակետի պատասխանատու ավագ լեյտենանտ Արման Հովանիսյանը պարբերաբար շրջում է դիրքերով, հրահանգավորում տղաներին, զրուցում նրանց հետ, վերահսկում, որպեսզի ամեն ինչ ընթանա սահմանված կարգով, և շեշտում, որ այս և բազմաթիվ այլ տեսանելի ու անտեսանելի աշխատանքների արդյունքում անձնակազմը պատրաստ է կատարել իրեն առաջադրված խնդիրները։ Լսենք հենակետի պատասխանատու ավագ լեյտենանտ Արման Հովանիսյանին։ Իմ ենթակայության տակ գտնվող մարտական դիրքերում անձնակազմը իրենց տիրապետում է բարեխղճորեն, պատրաստ են կայուն մարտ վարելու, իրենց առջև դրված խնդիրը պատրաստ են կատարելու, Հակառակորդի կողմից իհադրությունը մնում է անփոփոխ, լինում են դեպքեր, երբ գրակոստերն արձագանքում անձնակազմը ծառայությունը կատարում է զգոն, աչալրջորեն պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրը պահպանել և պաշտպանելու։ Իմ ենթակայությամբ տակ գտնվող դիրքերում անձնակազմը տրամադրված է լավ, իրենց առջև դրված խնդիրը պատրաստ են միշտ կատարելու բարձր և մակարդակով, փորձելով հակառակորդին պատճառենք ավելի շատ վնասներ։ Մարտական դիրքերի հերթափոխի ժամանակ արդեն անձնակազմին բարձրացնում ենք առաջնագիծ, ցույց ենք տալիս իրադրությունը հակառակորդին, որ կողմի վրա են տեղակայված, ամեն միջին ծառող են տալիս ենք իրանց համար հատկացված խրամատաբջիջը, ցույց տալիս, որ կողմի վրա է հարկ եղած դեպքում կրակ վարելու և իր պահեստան և հիմնական խրամատաբջիջները, վերանգավորում անվտանգության կետերը, ճշտում մարտական հաշվարկը, ասում առօրյա ծառայության։ Անձնակազմը պատրաստ են ամեն օր մարզում ենք իրանց տարբեր մեթոդներով, թե դիվերսիոն, թե բացահայտ հարձակումներ, անձնակազմը պատրաստ է մարտվարելու ու հետ չնահանջելու։ Թշնամուն ոտնձգություններից հայրենիքը պաշտպանել իրենց սրբազան պարտքը համարելով, 18-ից 20 տարեկան դիրքապահները մեզ հետ զրույցում ամոթխած երեխաների պես համեստություն են ցուցաբերում, դրանով իսկ ավելի արժևորելով կատարած գործի կարևորությունը։ Հովհաննես Ալեքսանյանը դիրքապահների անունից հավաստիացնում է, որ տղաները բոլորն էլ ազնվիրաբար են կատարում հայրենիքի պաշտպանի սրբազան առաքելությունը։ Լսենք Հովհաննես Ալեքսանյանին։ Մենք ծառայում ենք հայոց բանակում, ծառայությունը կատարում ենք առույգ։ Անձնակազմի բարոյականական վիճակը բարձր է, հաճախ կատարում ենք պարապմունքներ, կատարում ենք զենքի մաքրման աշխատանքներ, անձնակազմը պարտականությունները գիտի լավ, գիտի իր խնդիրները, մարտական ոգին բարձր է, ընկերասիրությունը բարձր է, բոլորը իրար հետ ընկերասեր են, լավ են, ոչ մեկի հետ խնդիրներ չունի։ Եթե հաճ լինի, պատրաստ ենք թշնամուն խոցել և չտալ մեր մարտական դիրքը թշնամուն։ Առիթն օգտագործելով այցելում ենք նաև հարևան դիրքերից մեկը։ Տղաների մարտական ոգին այստեղ նույնպես բարձր է, և իրենց հերթին վստահեցնում են, որ մեկը մյուսին տիկունք դարձած, պատրաստ են անառիկ պայել հայրենիքի իրենց վստահված հատվածի պաշտպանությունը։ Ահա թե մեզ հետ զրույցում ինչ է ասում շարքային Արմուշ Մկրտչյանը։ Պատրաստ ենք մեր հայազգին ցույց տալու, ինչ ենք ընդունակում ենք։ Մարտական ոգին բարձր է, պատրաստ ենք, վախենալու ոչ մի բան չկա, պատրաստ ենք իրար ջախջախելու։ Ոչ մի խնդիր չկա, ընդհանուր ազնակազմը շատ լավ է, իրար հետ ոչ մի բան չկա, նորմալ է, ընդհանուր շատ լավ է, մեկս մեկի թիկունքի տված ծառայում ենք։ Զինծառայության, հայրենասիրության, դիկապայի պարտականությունների և այլ թեմաների շուրջ զրուցում են կրցել սերժանտներ Նշան Ավետիսյանի, Նարեկ Մանուկյանի, շարքայիններ Արման Ավետիսյանի, Ռոլանդ Հովանեսյանի, Օնիկ Վարդանյանի, Ալիք Հայրապետյանի, Վահե Բարսեղյանի, Վաչիկ Ասատրյանի և մյուս տղաների հետ։ Նրանք բոլորն էլ վստահ են, որ առանց հայրենասիրության պարզապես այս առաքելությունը կատարել հնարավոր չէ։ Նկատելի էր նաև, որ իրոք դիրքապահների միջև առկա է ջերմ ու ընկերական հարաբերություններ, ինչը նպաստում է հայրենիքի պաշտպանի բարդ ու պատվավեր առաքելությունը ավելի դյուրին ու ավելի նվիրական դարձնելուն։